kiedy do życia budzi się nie tylko muzyka, ale budzą się nasze myśli. Dźwięki wydają się być głębsze, nasze myśli krążą, czasem nie dają nam usnąć. No a noc ma w sobie wielką moc szczerości, ale i wiary w lepsze jutro. Sercem z tymi, którzy zmagają się z powodzią, ze szkodami, ale jesteśmy też myślami z tymi, którzy otwierają swoje serce, którzy pomagają, którzy udowadniają, że w chwilach bardzo trudnych potrafimy się jednoczyć. Dla otuchy dzisiaj ta muzyczna pocztówka sprzed wielu, wielu lat, z roku 97. Miłość to nie strach. No fear in love. You're in Love. Pan Marcin napisał, muzyka oczywiście płynie z głośnika, ale ładnie komponuje się z tym, co widzę w wyciszonym telewizorze. Zerkam na tę heroiczną walkę mieszkańców Nysy przy wzmacnianiu uszkodzonego wału. Oby im się udało. Trzymamy mocno kciuki, wysyłamy dużo ciepła i dużo miłości w stronę Nysy i wszystkich terenów, które są zalane. Długa podróż przed nami, prawie 9 minut z grupą The Four Carnation. Thank you. Niespokojne meandry dźwięków, długie utwory, przytłumione instrumenty, delikatna gitara, no ale co najważniejsze, nostalgia spod znaku post-rocka. The Four Carnation z albumu o tej samej nazwie. The Four Carnation i utwór szósty, Moonbeams. Off Control nocą do godziny drugiej, 24 minuty po godzinie pierwszej, 35 minut jeszcze zostało, by dodać się na naszą listę obecności. facebook.com/trójka-tomaszuk@polskieradio.pl. To teraz za sprawą magii radia przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. tymi snami bywa różnie. Są dziwne, są normalne, no rzadko bywają normalne, ale czasami zdarzają się. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze nie usypiają. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 1:30. A teraz ten głos, którego nie da się nie rozpoznać. Zastanawiałem się długo, czy to nie za wcześnie, czy to oby nie jest jeszcze za wczesna pora, by sięgać po album śnieżny, no ale przekonamy się. I was born in a cloud. Find you, my friend. can hear people. I think you are near me now. The world is so loud. Keep falling. I'll find you. Through a forest. It's midnight at Christmas. The world is so loud. Keep falling. I'll find you. There's your long white neck. The world is so loud. Keep falling. I'll find you. Now I am falling. Look up and you'll see me. The world is so loud. Keep falling. I'll find you. In a moment or two. I'll be with you. The world is so loud. Keep falling. I'll find you. Be ready to catch me. Dźwięki z płyty zimowej, z płyty śniegowej. Trochę ryzykowne, ale mam nadzieję, że nie tylko ja myślę o tej płycie. Bardzo ciepło. 50 Words for Snowy, Kate Bush. Z pewnością będziemy wiele razy sięgać do tej płyty przy zgaszonym świetle. We'll be right back. stało, że pan redaktor tak zupełnie przez przypadek wgrał do systemu emisyjnego wersję bez słów. Serce kraju, Hearts of the Country, czyli utwór z albumu zremasterowanego po latach z roku 2009. Ultravox oczywiście. Za 16 minut wybije godzina druga, a tak dla równowagi, skoro był śnieg, to musi być jeszcze pożegnanie lata. Summertime. never breaks, he said. The sun never sets again. These flowers will never fade. przesłaniem nadziei. These flowers will never die. W oczekiwaniu na nową płytę The Cure, która nadchodzi wielkimi krokami. Dziękujemy za dzisiaj, za to piękne spotkanie Off Control nocą. Za 5 minut wybije godzina druga, po godzinie drugiej Michał Żołądkowski, a my już mówimy dobrej i spokojnej nocy. Ewa Wichrowska i Mateusz Tomaszuk.